طنز و انکار کردن پادشاه جهود و قبول نکردن نصیحت خاصان خیش. این عجایب دید آن شاه جهود، جز که طنز و جز که انکارش نبود. ناصحان گفتند از حد مگذران، مرکب استیزه را چندین مران. ناصحان را دست بست و بند کرد، ظلم را پیوند در پیوند کرد. بانگ آمد کار چون اینجا رسید، پای دار ای سگ که قهر ما رسید. بعد از آن آتش 40 گز برفروخت، حلقه گشت و آن جهودان را بسوخت. اصل ایشان بود آتش ابتدا، سوی اصل خیش رفتند انتها. همز آتش زاده بودند آن فریق، جزفا را سوی کل باشد طریق. آتشی بودند مؤمن سوز و بس، سوخت خود را آتش ایشان چو خس. آن که بودست و مهو الهاویه، هاویه آمد مرو را زاویه. مادر فرزند جویان وی است، اصلها مرفرها را در پی است. آب اندر حوض اگر زندانی است، باد نشفش می کند کان کانی است. می رهاند می برد تا معدنش، اندک اندک تا نبینی بردنش. وین نفس جانهای ما را همچنان، اندک اندک دزدد از حبس جهان. تا الیه یسعدت یا بلکلم، ساعدن منا الهیس و علم. ترتقا انفاسنا بالمنتقا، متحفن منا الى دار البقا. سمت اتینا مکافات المقال، زعف ذاک رحمتا منزل جلال. ثم یلجینا الى امثالها، کی ینال العبد مما نالها. هاکذا تعرج و تنزل دائما، زافلا زلت علیه غائما. پارسی گوییم، یعنی این کشش زان طرف آید که آمد آن چشش. چشم هر قومی به سوی مانده است، کان طرف یک روز ذوقی رانده است. ذوق جنس از جنس خود باشد یقین، ذوق جزو از کل خود باشد ببین. یا مگر آن قابل جنسی بود، چون بدو پیوست جنس او شود. همچو آب و نان که جنس ما نبود، گشت جنس ما و اندر ما فزود. نقش جنسیت ندارد آب و نان، ز اعتبار آخران را جنس دان. ورز غیر جنس باشد ذوق ما، آن مگر مانند باشد جنس را. آن که مانند است باشد آریت، آریت باقی نماند عاقبت. مرغ را گر ذوق آید از صفیر، چون که جنس خود نیاید شد نفیر. تشنه را گر ذوق آید از سراب، چون رسد در وی گریزد جوید آب. مفلسان هم خوش شوند از زر قلب، لیک آن رسوا شود در دار زرب. تا زرندودیت از ره نفکند، تا خیال کج تو را چه نفکند. از کلیله باز جو آن قصه را، وندران قصه طلب کن حسه را.